www.attableek.com, the reviver of Iman. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. بزرگ بھائی اور دوستو عزیزو، آج ہماری اس مسجد سے کشت کا دن بھی ہے. کشت کا مانا ہوتا ہے گھومنا، لیکن گھومنے کی دو قسمیں ہیں. ایک گھومنا دنیا کی خاطر ہوتا ہے، گھومنا دین کی خاطر ہوتا ہے. دنیا کی خاطر جو گھومنا ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. انسان اصولی طور پر چلتا ہے یا بے اصولی طور پر چلتا ہے. اگر اصولی طور پر چلتا ہے تو اس کا رزق حلال کا آتا ہے، اور بے اصولی طور پر چلتا ہے تو پھر اس کا رزق حرام کا آتا ہے. اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے گھومنا. اللہ کے دین کے لیے جو گھومنا ہوتا ہے اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے قوانین ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے آداب گشت. یہ جو ہمارے اصول ہیں اسی کو کہا جاتا ہے آداب گشت. گشت کے آداب، گھومنے کے آداب. ہمارے یہ آداب سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے. اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کو جو باتیں تلقین فرمائی وہ ہمارے گشتوں کے لیے آداب ہے. نیچی نگاہ کر کے چلنا اللہ نے بھی نے بیان فرمایا. قرآن میں کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وکل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. قرآن مرد اور عورت دونوں کو الگ بہت کم بیان کرتا ہے. ہمیشہ مردوں کو کہتا ہے، عورتیں اس کے اندر لے لیتا ہے. اللہ کا معمول یہ ہے کہ مردوں کو کہتا ہے، عورتوں کو اس میں لے لیتا ہے. لیکن دو چار مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں عورت اور مرد دونوں کو الگ بیان کیا. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے مسلمان پیغمبر آپ ان مسلمانوں کو کہہ دو راستے میں چلتے ہوئے نگاہ نیچی رکھو. اس لیے کہ گناہوں کی سب سے بڑی سیڑھی اور زنا کی سب سے بڑی سیڑھی اور دل کے بگڑنے کا سب سے پہلا قدم یہ نگاہوں کا اٹھنا ہے. انسان کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو پھر اس صورت میں گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے مردوں کو بھی کہا گیا اپنی نگاہ نیچے رکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو بھی ایک پیغمبر فرما دو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو. دونوں کو کہا اپنی نگاہ جھکا کر. مسلم شریف میں روایت ہے عبداللہ ابن مکتوم تشریف لے آئے صحابی نابینا سے، اور اللہ کے حبیب کے پاس حضرت عمر سلمہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب نے دونوں اپنی بیویوں کو فرمایا احتجبا، پردے میں جاؤ، پیچھے جاؤ. تو دونوں بیویوں نے کہا اللہ کے حبیب عبداللہ تو نابینا ہے، وہ کا دیکھتے. حضرت نے فرمایا فعمیا مانیا انتما، تم دونوں نابینا ہو، تم تو دیکھتی ہو، جاؤ پر دیکھو. تو مردوں کو بھی کہا گیا نگاہ نیچے ہو، اور عورتوں کو بھی کہا گیا نگاہ نیچے. راستے میں چلو تو ایک طرف ہو کر چلو. آپ کی گورنمنٹ کا قانون ہے لیکن یہ بات کا ہے، ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے بنایا، بیچ میں نہ چلو، سائڈ کو بند کرو. کسی کے مکان پہ جاؤ تو سامنے نہ کھڑے ہو، ایک طرف کھڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ گھر میں نہ ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں ایک آدمی نے یوں دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا، حضرت باہر نکلے اور ہاتھ میں لگ رہی تھی بدن بجانے کی. حضرت فرمایا جی میں آتا تھا کہ میں لکڑی مار کر تیری آنکھ پھوڑ دوں. فرمایا سلام اسی لیے حیثیت رکھا گیا ہے تاکہ نگاہ نہ پڑے. علماء نے اس پر بحث کی کہ اگر کسی نے کسی کے گھر میں دیکھا اور سامنے والے نے لکڑی ماری اور آنکھ پھوٹ گئی تو اس کا قصاص نہیں ہے, اس وقت تیرا تھا, تو نے کیوں دیکھا. اور پھر دین کی نسبت پر نکلے تو کوئی امیر بھی ہو, کوئی بات بتانے والا بھی ہو, متکلم بھی ہو, رہبر بھی ہو, یہ سارے آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. وہ ذاتی ہو جو ذکر کرنے والے ہوں تاکہ ذکر کی برکت چلتی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اصول یہ ہے لمبی تقریر نہ کرے, جس کو دعوت دے شارٹ بات کرے شارٹ بات. اور عام طور پر ہمارے وہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے, اور میرے وہاں جب آداب بیان کرتا ہوں پاکستان میں اجتماعات میں اور دیگر مواقع پر تو میں بات کیا کہتے ہیں دائی بنا کر چھوڑ دو. میں نے کہا نا غلط ہے, دائی بنا کر چھوڑ دو, ایک منٹ میں دائی بن کے سے گیا اس کو, دائی بنا کر چھوڑ دو. دائی تو تب بنے گا جب یہ مسجد میں آ جائے گا. پھر یہ کہ وہ دائی کیسے بنا, دائی تو ہم ہیں, ہم نے اس کو دعوت دی. مدعو بنا کر چھوڑ, دائی نہیں مدعو, دائی ہم ہیں, ہم نے دعوت دی کہ آؤ مسجد میں, اور جس کو دعوت دی وہ مدعو ہے, اس کو دعوت دی گئی. میں نے جب ہمارے بزرگوں کے سامنے یہ بات رکھی تو کہا بالکل تم نے صحیح کہا, میں نے کہا مدعو بنا کر چھوڑ, دائی بنا کر نہیں. کوئی مسجد کا ہم کو دین کی باتیں سنیں گے تمہارے دل میں اتر جائے تو پھر تم ہمارا ساتھ دینا سپورٹ کرو. اور میرے بھائیو دین کے راستے میں سب سے بڑی چیز اخلاص, اخلاص سے بڑھ کر کوئی چیز. اللہ کا نبی جب کھڑا ہوا تو تنہ تنہا اکیلا, کوئی سپورٹ نہیں, کوئی ساتھ نہیں, کچھ نہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں, ارے تم تو میجورٹی میں ہو چکے ہو مسلمانوں, کیسے کام کریں. اللہ کا نبی تنہ تنہا کھڑا ہوا اکیلا, وہ ساری دنیا مخالفات کر, کوئی ایک بھی آپ کا سپورٹ, اور اس ماحول میں آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ, اے لوگ لا الہ الا اللہ. ایک نقطے کی بات یاد رکھو, دعوت و تبلیغ کے لیے اور زندگی کو صحیح بنانے کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے, کعبہ سے انسان نہیں بنتا. خوب سمجھو, کعبہ سے انسان نہیں بنتا. اگر کعبہ سے انسان بن جاتا تو کعبہ میں 300 سال بت نہ رکھے جاتے, وہ تو شرک کا گھر بن چکا تھا, بتوں کا اڈا بن چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ امت کے سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا اور نبی بھیجا. صرف کعبہ تعلیم کے لیے کافی نہیں, ورنہ تو اللہ کو نہ قرآن کی ضرورت تھی نہ نبی کی ضرورت تھی. کعبہ کو دیکھ لیتے تو مسلمان ہو جاتے. ہاں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا اگر ایمان ہے تو اس کعبہ کو دیکھ کر, اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کعبہ سے ایمان نہیں ملتا. بات خوب سمجھے, ایمان کے لیے ضرورت ہے انبیاء کرام, اور ایمان کے لیے ضرورت ہے اللہ کی کتابوں کی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے کتابیں بھی عطا کی. یہ دونوں کی دونوں دعوت کی چیز ہے, انبیاء اور کتاب, ان دونوں کے ذریعے سے امت میں دعوت چلتی ہے. اور آخری دائی جو دنیا میں بن کر آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک عظیم الشان کتاب لے کر آیا جس کو قرآن کریم کہا گیا, اور اس قرآن کو رہتی دنیا تک رکھا. اس لیے رہتی دنیا تک کے مسائل سارے قرآن میں آ گئے. قیامت تک جتنے مسئلے, یہ وقت نہیں, یہ تو ابھی مجھے مختصر سا وقت, ورنہ میں پوری تاریخ کھولتا ہوں. کیا آپ سائنس پڑھو گے تو بڑے بڑے جو پہلے سائنس کا پیدا ہوئے وہ سب کے سب مسلمان ہیں, سب کے سب. یا آپ کا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ بڑے بڑے سائنس دار ہوتے ہیں, پوچھو ان سے کون ہے. علامہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ جو آج سے 1100 سال پہلے پیدا ہوئے, انہوں نے 1, 2, 3 کو ایجاد کیا. ہمارے سائنس دار اسلام کے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے لوہے پر محنت کی, جنہوں نے اسٹیل پر محنت کی, جنہوں نے دنیا کی مختلف چیزوں پر محنت کی. اور یہ جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اور جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, اگر آپ ان کو پوچھو گے ان کی کتابوں میں, چونکہ وہ انگریزی میں کتابیں ہوتی ہیں انگلش, اس لیے ان کے نام بدل دیے گئے اور اب وہ اصلی نام ہمیں نہیں ملتے, اس لیے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں, ورنہ وہ سب مسلمان تھے جو بڑے بڑے سائنسدان. اور انہوں نے اسی قرآن اور اسی حدیث کو دیکھ کر کے سائنس کے مسائل کا استعمال کیا, اسی قرآن اور حدیث کو دیکھ. اور آج بھی سائنسدانوں کی وہاں ان کی کتابیں پر ہی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے. آپ جو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں ان میں چلے جائیں وہ کتابیں ملے گی, زبان ٹرانسلیشن ہو گیا, اسی لیے نام بدل گیا. نہ سب اسلامی فلسفر گزرے ہیں, تو قیامت تک کے مسائل اللہ نے اسی قرآن میں رکھے, آج بھی آئندہ میں سارے مسائل اسے قرآن سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں دیتا ہوں, ہم نے اتارا ہمیں حفاظت کریں. اور اللہ جس کتاب کی عبادت کرے دنیا کا آدمی ایک نقطہ نہیں بدل سکتا. تورات بدلی, زبور بدلی, انجیل بدلی, ساری کتابیں بدل گئے. صوب ابراہیم کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے, صوب موسیٰ کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے, صوب شیش کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے, صوب اخلوق کا پتہ ہی. یہ وہ سب صحیفے تھے, چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں جو ان انبیاء پر اتری تھی, اس کا تو آج پتہ نہیں. صرف چار کتابوں کا ملتا ہے, تورات زبور انجیل اور قرآن. تورات زبور انجیل ان تینوں میں بدل دیا گیا مضامین پورے. میں نے خود عربی تورات کو دیکھا ہے اور زبور کا آخر میں نے پڑھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام و السلام کو شراب پلائی گئی اور شراب پلانے والی ان کی بیٹیاں علیہ السلام, اور بیٹیوں نے شراب اس لیے پلائی کہ اپنے بھائی نہیں ہیں تو اپنا نسب کیسے چلے گا. تو باپ کو شراب پلا کر خود بیٹیوں نے اپنے باپ کو اپنے ساتھ زنا پر مجبور کیا. انبیاء معصوم ہوتے, انبیاء سے کوئی گناہ نہیں. یہ تورات میں لکھا بدلی ہوئی تورات. تو ان تینوں کتابوں میں تغیر و تبدل ہو گیا. قرآن میں قیامت تک اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کوئی تبدیلی نہیں. معانی میں کچھ ہیرا فیری کرتے رہتے ہیں لیکن علماء کو دفاع ان کی تردید کرتے ہیں, یہ معانی غلط ہے. معانی وہی معتبر جو نبی نے بیان کروا, جو صحابہ نے بیان کروا, وہ معنی معتبر. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری. انہیں ذکر اب اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ سینوں میں اتارتا ہے, بچوں کے سینوں میں اتار کر قرآن کی حفاظت کرنا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا بڑا اتنا ہے کہ اس کے مضامین سارے کے سارے سمجھ نہیں پاؤ گے, اور چھوٹا اتنا ہے کہ 10 سال کے بچے کے دل میں اتر جائے گا. تو اللہ نے حفظ کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت. ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں تم قرآن کے مخالف ہو. سارے قرآن جتنے بھی اوراق میں مسجدوں میں جہاں جہاں ہے سب کو اٹھا کر کے لے جاؤ, دریا میں پھینک دو, جلا دو. تم سب کچھ کرو گے, سینوں کے قرآن کو تم گالے جاؤ گے. اور کوئی وقت خالی نہیں جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا, کوئی وقت خالی نہیں. اس لیے کہ نمازوں کی ترتیب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے وہاں شام ہو رہی ہے تو کسی جگہ صبح ہو رہی ہے, کسی جگہ دوپہر ہے, کسی جگہ رات ہے, کہیں ابھی فجر ہو رہی ہے, کہیں ابھی زہر ہو رہی ہے, کہیں ابھی عصر ہو رہی ہے, کہیں مغرب ہو رہی ہے, کہیں عشاء ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت. اور پھر قرآن اللہ ان کو بھی دیتا ہے, ان معصوموں کو بھی جن پر ماں باپ بھی اعتماد نہیں کرتے, میرا چھوٹا سا بچہ ہوا 10 سال کا, اور ماں باپ یوں کہیں کہ ہم کہیں جا رہے بیٹا, اور بچہ یوں کہے کہ گھر کی چابی دے جاؤں, میں مدرسے سے آؤں گا, رہوں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, کل صبح پھر مدرسے جاؤں گا, آپ دو دن کی بنا جاؤں گا. ماں باپ کہتے بیٹا گھر کی چابی نہیں ملے, چھوٹے ہو, چابی گم کر دو گے, چور آئے گا, دروازہ کھلا رہ جائے گا, چابی تمہیں نہیں کہیں گے. آج تم چاچا کے وہاں چلے جانا, تایا کے وہاں چلے جانا, ماموں کے وہاں چلے جانا, آپا کے وہاں چلے جانا, چابی نہیں دیں گے. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے, چابی کے بعد میں اللہ بھروسہ کر کے پورا قرآن دے رہا ہے. یہ اللہ کے عظیم شان ملک جو تعالیٰ نے شان ہوتا تھا, اور الحمدللہ آپ کی سرزمین پر بھی اس مدرسے میں اور دیگر مدارس میں جہاں بچے آج تک حافظ ہوتے تھے, اب بچیاں بھی حافظ ہونے لگی, اور ماشاء اللہ کئی بچیوں نے جو قرآن کر لیا, اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنا, تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی انہیں توفیق عطا فرمائے, اور اب تعالیٰ ہمارے ساری اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنائے, ضلالت گمراہیوں سے, گندے راستوں سے, برائیوں سے اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے. اب تعالیٰ بالشان قرآن کے عظمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو آج بلا جلا مجمع تھا, ہمارا کشت کا دن بھی ہے اور ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی مجلس بھی تھی, تو میں نے اسی نسبت پر دونوں کو ملا کر کے کچھ باتیں حاصل کر دی تاکہ آداب درست بھی ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی متعلق جو فضائل مناقب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے, تاکہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی طرف شوق دلانے والے, رغبت دلانے والے بنے. اللہ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے.